Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kabaringaken dumateng kita sedaya. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman. Iki menika seruan utawi timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang iman, lan khusus hanamung dumateng tiang ingkang iman. Boten sanes iki menika wonten ing ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan sak menika kita ngancik wonten ing surah Ali Imran ayat kaping 156. Wonten ing mriku Allah Ta'ala ngendika, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma kutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu, e wong kang padha iman, la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim, sira aja padha dadi kaya dene wong-wong kang kafir lan wong-wong kang padha ngandhakake ngomongke marang kanca-kancane, idza darabu fil ardi nalikane ngeneake perjalanan ana ing bumi, au kanu huzzan utawani nembe perang, anggone ngomong lau kanu indana ma matu wa ma kutilu, menawa wong-wong kuwi mau tetep bareng karo awake dhewe, ora melu perang, ora melu safar, ma matu wa ma kutilu, wong-wong mau ora padha mati lan ora padha dipateni. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, Gusti Allah ngresake kaya mengkono kuwi mau, Allah kepingin dadekake hasratan, dadi nadiman, dadi penyesalan, dadi ngelakake fi qulubihim ana ing ati-atine wong kang kafir kuwi mau. Wallahu yuhyi wa yumiit, lan Gusti Allah zat kang maha gesangake, zat kang maha nguripake, lan zat kang maha wa yumiit yaiku zat kang maha paring kematian. Wallahu bima ta'maluna basir, lan Allah Ta'ala kelawan apa wae kang padha sira tindakke, Allah Ta'ala maha pirsa. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min madzahiri rahmatillahi bil mu'minina wa ikramihin lahum li'annahum awliya'uhu bi'imanihim bihi wa bilika'ihi wa taqwahum lahu bifi'li awamirihi wa istinabi nawahihi Kalebet sunggalipun perkawis ingkang nandhaaken rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang mukmin. Lan ugi perkawis ingkang nandhaaken menawi Allah taala menika mulyakke tiang-tiang mukmin. Lan menika mboten sanes awit tiang mukmin menika wali-walinipun Allah. Tiang-tiang ingkang sami iman dumateng Allah, iman dumateng dinten kiamat, takwa dumateng Allah taala kan dinindakke dawuhipun lan nebi awisanipun. Kalebet perkawis ingkang nandhaaken menawi Allah taala menika mulyaaken tiang-tiang mukmin, Allah menika lam yarda lahum ayyatashabbahu bi'a'daihi. Allah mboten ridho tiang-tiang mukmin menika tasabuh, nyerupai, melu-melu musuh-musuhipun Allah Subhanahu wa taala. Wa a'da'uhum ayatashabbahu bi'a'da'ihi wa a'da'ihim. Allah mboten ridho tiang-tiang mukmin menika nyerupai musuh-musuhipun Allah taala, mboten sanes tiyang kafir nggih, lan ugi musuh-musuhipun tiang-tiang mukmin. Tiang kafir, tiang musyrik lan tiang munafik. Idnadahum biunwanil iman qailan ya ayyuhalladzina amanu. Nalikanipun Allah taala nimbali kanthi sebutan keimanan. Kados dene wonten ing ayat menika ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman. Wa nahahum anittashabbuhi bil kafirina wal munafikin. Allah taala menika ngawisi, nglarang tiang-tiang mukmin ingkang dados wali-walinipun wau menika tasabbuh, nyerupai melu-melu tiang-tiang kafir lan ugi tiang-tiang munafik. Kanthi ucapanipun la takunu kalladzina kafaru. Kanthi ngendikanipun Allah taala la takunu kalladzina kafaru. Sira aja padha dadi kaya dene wong-wong kang kafir. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melaken Allah taala, wal kufru akbahu dzambin wa aswa'uhu, ai la takunu mithlahum fil kufri wan nifaq. Kufur menika dosa sing paling elek. Dosa sing paling elek. Maknanipun wonten ing mriki, la takunu mithlahum, sira aja padha dadi kaya dene wong kafir. Fil kufri wan nifaq, ana ing kekufurane lan ana ing tumindak nifake. Wa fi ma yatawalladu anhu minadh-dhulmi wal khabathi wasyarri wal fasadi wasu'il akhlaq. Lan sira aja padha dadi kaya dene wong kafir ana ing kekufuran lan ugi ana ing kenifakan, tumindak nifak lan ana ing perkara apa wae kang dadi pranaani. Pranaan saking kekufuran lan ugi tumindak nifak. Napa? Kedzaliman, semanten ugi kerusakan, semanten ugi tumindak Allah, akhlak ingkang boten sae, menika peranaanipun. Lan kalebet saking perkawis niki, wa min dzalika qauluhum li ikhwanihim fil kufri wan nifaq. Kalebet saking perkawis niki nggih menika ucapanipun tiang-tiang kafir wau dumateng sedulur-seduluripun wonten ing kekufuran lan ugi wonten ing tumindak nifaq. Idza darabu fil ardi, nalikanipun sedulur-sedulure wong kafir wau lan sedulur-sedulure wong munafik wau niku ngawontenaken perjalanan, kharaju musafirina fi tijaratin wa ghairiha. Ngawontenaken perjalanan, medal kan ditujuan safar kangge niaga utawi sanesipun. Wa asabahum hadithun min khaufin au ju'in. Lajeng wonten kedadosan. Nimpas tunggalipun kedadosan arupi nggih perkawis khauf au ju' au marad famatu. Kedadosan piyambakipun nggih menika ngalami laos ajrih, nggih laos ngelih utawi gelah lajeng mati. Aw kharajuhu zatan muqatilina fakutilu fil ma'arikil jihadiyati wahum minal mu'minina sadikina biwasfihim mu'minina fil zahiri wahum kafiruna fil batin. Utawi tiang-tiang kafir wau, utawi tiang-tiang munafik wau niku medal nderek perang lajeng mati wonten ing perang ingkang sifatipun menika perang kangge jihad fisabilillah. Ananging tiang-tiang wauhum minal mu'minina sadiqina biwasfihim mu'minina fid dhahir wahum kafiruna fil batin. Tiang-tiang wau janjane nggih ketingalipun kanthi sifatipun menika piyambakipun kalebet tiang-tiang mukmin ingkang leres dhahiripun ananging janjane kafir wonten ing batinipun. Pramila niki ugi ingkang dados kanca-kancane wong kafir wau. Piyambakipun menika ngangge klambi Islam, piyambake menika ngangge klambi Muslim. Ugi melu jihad, nginderek perang. Lan jihadipun menika wonten ing jihad fisabilillah lajeng mati. Ananging janjane wonten ing atinipun menika ndelikaken kekufuran ingkang ageng dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten tiang-tiang ingkang kados mekaten wonten zaman rumiyin. Nah, kanca-kancane wau tiang-tiang kafir, awit tiang kafir, tiang munafik, nggih munafik wonten ing mriki ingkang dipun maksud nggih menika munafik kanthi nifak akbaripun. Nggih. Ateges napa kelambine Islam tapi atine kafir janjane. Dheweke nggih nindakake tumindake tiang muslim, nggih ngibadah kados dene ibadahipun tiang muslim ananging atinipun kafir. Pramila dipun sebutaken wonten ing mriki kalebet kanca-kancane. Kanca-kancane wong kafir wau. Idzin nifaku huwa idharul imani wa ikhfaul kufri bin nafsi. Sing jenenge kemunafikan menika idharul iman, ngetokke keimanan. Ananging ikhfaul kufri, ndelikake kekufuran wonten ing jiwanipun. Ngetokke keimananipun ananging dhewekne ugi ndelikke kekufuranipun wonten ing jiwanipun. Jasadipun, badanipun menika diketokke nek dhewekne muslim, iman. Ananging wonten ing atinipun menika ndelikake kekufuran. Nah, tiang-tiang kafir wau qalu li ikhwanihim al-munafiqina fi majalisihim al-khassah. Tiang-tiang kafir wau niki ngandakke ngomong teng sedulur-sedulure, teng kanca-kancane tiang-tiang munafik ingkang nggadahi kemunafikan akbar wau wonten ing majelis-majelisipun ingkang khusus. Dados tiang munafik jaman rumiyin ugi nggadahi majelis-majelis ingkang khusus. Napa sing diomongke? Lau kana fulan wa fulan wa fulan indana ma kharaju musafirina huzzatan muqatilina wa ma matu wa ma kutilu. Menawa si fulan kae lan si fulan kae ora melu safar, ora melu metu perang karo wong-wong mukmin, mula ora bakalan mati, ora bakalan dipateni. Nek tetep bareng awake dhewe mesti ora bakalan mati. Nek wong si fulan mau ora melu perang karo wong mukmin, bareng karo wong mukmin mesti ora bakalan mati. Nah, niki ucapanipun ucapan tiang kafir nggih teng sedulur-sedulure nggih menika tiang munafik. Nah, ingkang dipun maksud munafik menika nggih nifaq akbar ingkang janjane nggih kafir. Awit nifaq akbar menika satosipun nggih tiang menika nggih kafir. Terus nggih padha-padha nggih janjane leh wong kafir. Fayantaju lahum hadzal qaul hasbi sunnatillahi ta'ala alhasrah wan nadim wal hazan wal alam fi nufusihim. Ucapan menika menika saged medal saking lisanipun mergi nggih awit saking sunnatullah. Sunnatullah ingkang Allah Ta'ala nggih berlakukan dumateng tiang-tiang kafir wau, tiang-tiang munafik wau. Napa? Supados dadosaken nggih penyesalan, nggih kesedihan wonten ing jiwa-jiwanipun. Wonten ing atin-atinipun tiang-tiang kafir, tiang-tiang munafik wau. Dados ucapan menika ucapan ingkang mimang nggih sampun dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala, nggih menika medal awit saking sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala kepengin dadosaken nggih penyesalan, kepengin dadosaken raos napa sedih, raos nggih dheweke ngraosaken sakit wonten ing jiwanipun, wonten ing atinipun. Ben ngrasake sedih. Pramila niki kados sini napa ingkang dipun ngendikake Allah Taala liyaja'alallahu dzalika. Supaya ini Gusti Allah dadekake perkara kuwi mau, napa ingkang dipun maksud nggih perkara ingkang nggih ucapan ingkang dipun ucapaken nggih tiang-tiang kafir wau teng sedulur-seduluripun teng kanca-kancanipun nggih sami tiang kafir lan ugi sami tiang munafik. Lan menika ucapan ingkang medal nggih awit saking sunnatullah. Lan Allah Ta'ala kanthi ucapan menika kepingin nggadahi napa kersa supados napa napa dadosaken penyesalan, dadosaken raos raos sedih wonten ing ati-atinipun tiang-tiang kafir wau. Pramila liyaja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Supados Allah Ta'ala dadosaken nggih perkawis menika dados penyesalan nggih wonten ing ati-atinipun tiang-tiang kafir ben ngrasake sedih. Nah. Nah, fanahallahu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina anitasyabbuhi bihalil kafirina wal munafikina adh-dhahirati wal batinati hatta fis sulukin nafsil khafi. Allah Ta'ala ngawisi hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin saking tasabuh dumateng kondisinipun tiang kafir, dumateng kondisinipun tiang munafik ingkang dohir pun menika Islam ananging nggih napa batinipun menika wau nggih aslinipun kafir. Allah Ta'ala ngawisi napa sikap tasabuh wau nyerupai melu-melu nggih ngantos wonten ing as-suluk an-nafsil khafi, tabiat nggih tabiat jiwanipun wonten ing tabiat ingkang biasa ditindak ingkang sifatipun menika remeh sederhana. Kahadzal ladzi huwa qauluhum li ikhwanihim law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Nah, kados dene ucapan tiang kafir wau dumateng sedulur-sedulure, dumateng kanca-kancane nggih ingkang nderek perang, ingkang nderek safar lajeng mati. Lajeng ucapanipun napa? Law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Nek sedulur-sedulure awake dhewe wau, kanca-kancane awake dhewe mau ora melu safar, ora melu perang, ora bakalan mati, ora bakalan dipateni. Nah, niki ucapan ingkang ndadosaken kesedihan. ucapan ingkang ndadosaken kesedihan. Nah, Allah Ta'ala ngawisi nglarang kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin nggadahi ucapan kados mekaten, nggadahi tabiat kados mekaten. Kena pokok dipun awisi lima yang tajud dhalika minal hasratil ladhi hiya alamun. Awit ucapan menikon dadosaken penyesalan, dadosaken kesedihan, ingkang akibatipun menikon tiang wau sakit ngerosaken rau sakit. Sedih. Sedih awit nopo? Awit kelangan rincang sing disenengi, awit matinipun sedulur sing disenengi. Wallahu ta'ala la yuhibbu li awliyaihi wa salihi ibadihi al-mu'minina bihi wa biliqaihi wal muti'ina lahu wa li rasulihi la yuhibbu lahum ma yu'dhihim min hazanin au hasratin au nadimin. Lan Allah Subhanahu wa taala menika mboten remen. Mboten remen wali-walinipun, tiang-tiang saleh saking kalangan hamba-hambanipun, tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah taala, iman dumateng dinten kiamat, taat dumateng Allah Ta'ala lan Rasulipun, Allah Ta'ala mboten remen nggih menawi napa menawi kok tiang-tiang wau menika ngraosaken raos sakit, ngraosaken raos sedih, ngraosaken raos penyesalan. Allah Ta'ala mboten remen. Terus Allah Ta'ala mboten ridho tiang mukmin menika ngraosaken sakit, ngraosaken penyesalan. Allah Ta'ala mboten ridho. Pramilana ba falida nahahum anit tasabbuhi bil kafirina. Pramila Allah Ta'ala ngawisi hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin wau menika tasabuh nyerupai tiang-tiang kafir, tiang-tiang munafik. Wonten ing ucapanipun semisal kados mekaten, awit menika ndadosaken kesedihan. Nah, pramila perkawis menika saged kita kiyasaken dumateng perkawis-perkawis sanesipun, ucapan-ucapan sanesipun, sedaya ucapan, sedaya tumindak ingkang menika akibatipun dadosaken penyesalan, dadosaken kesedihan, ngiling-ngiling perkawis ingkang sampun kedadosan dadosaken kesedihan, menika Allah Ta'ala mboten ridho lan menika dipun haramaken. Kados nggih napa contohnipun peringatan kematian. Nah, menika kan dadosaken sedih. Nggih, di samping menika mboten wonten tuntunanipun wonten ing syariat, mboten wonten ajaranipun wonten ing syariat, ananging napa semanten ugi niki dadosaken kesedihan. Dadosaken kesedihan. Awit tiang nalikanipun napa nalikanipun imut menika lajeng wontening atinipun menika ngraosaken kesedihan-kesedihan. Nah, pramila napa? Pramila nggih menika dipun haramaken dening Allah Ta'ala. Dalilipun napa ayat punika? Allah Ta'ala mboten ridho nek tiang mukmin menika ngraosaken kesedihan, ngraosaken sakit, ngraosaken penyesalan, awit saking ucapanipun, awit saking tumindakipun. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngimutaken tiang-tiang mukmin wau wallahu yuhyi wa yumit. Lan Gusti Allah kuwi zat kang paring urip lan kang paring mati. Allah Ta'ala ingkang saged gesangaken lan ingkang saged ndadosaken kematian. Tujuanipun napa liyu'allimahum annallaha ta'ala huwallazi biyadihil hayatu wal mautu faqad yuhyil musafira wal ghaziya wa yumitul muqima fi darihi wa baina ahlihi wal qa'ida anil qitali duna ghairihi. Allah ngimutaken menawi wallahu yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala menika ingkang gadahi gesang, ingkang gadahi mati, ingkang gesangaken, ingkang dadosaken kematian, ingkang paring gesang, ingkang paring mati. Niki supados tiang mukmin menika saged mangertosi. Allah Ta'ala ngajaraken dumateng tiang-tiang mukmin menawi Allah Ta'ala wontening astanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menika panggesangan lan ugi kematian. Urip lan mati menika wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila kadang Allah Ta'ala menika tetap gesangaken datosaken gesang paring karunia gesang dumateng tiang ingkang safar, dumateng tiang ingkang perang, padahal tiang ingkang wonten dalem ipun menika malah Allah Ta'ala paring mati. Tiang sing do melu perang niku tetap dipun paringi gesang dening Gusti Allah. Tiang sing boten melu perang niku malah Allah Ta'ala pundhut nyawanipun. Pramila mboten merga perang wau, mboten merga safar wau kados ini napa sing dingentikake dening tiang-tiang kafir. Wau napa boleh ngomong diomongke dening tiang kafir? Laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Niki sing diomongke. Wonten ing majelis-majelisipun khusus. Majelis-majelisipun nggih, majelis sing khusus dipun hadiri dening tiang kafir, dening tiang munafik. Tetes tiang munafik zaman rumin gadai majelis-majelis ingkang khusus. Awit nggih tiang-tiang wau sami ndelikake kekufuranipun saking tiang mukmin. Ananging nggih nek tengajenganipun tiang mukmin menika ngitok-ngitokke keimananipun padahal atinipun do kafir. Pramila gadai majelis-majelis khusus. Nah, sing diomongke wau napa? Laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Menawa sedulur-sedulur awake dhewe mau, kanca-kancane awake dhewe mau tetep bareng karo awake dhewe, ora melu perang, ora melu safar, ora bakalan mati, ora bakalan dipateni. Kesupen menawi napa Allah yuhyi wa yumit. Allah menika ingkang paring gesang, Allah ingkang paring kematian. Allah Ta'ala ingkang gesangaken lan Allah Ta'ala ingkang nyabut nyawanipun tiang. Kadang Allah Ta'ala menika tetep dadosaken gesang tiang-tiang ingkang sami nderek perang. Ananging Allah Ta'ala cabut nyawanipun tiang-tiang ingkang malah justru nggih mboten nderek perang, tetep wonten dalemipun. Pramila mboten sebab perang, mboten sebab kados ini napa sing diomongke dening tiang kafir wau. Nah, perkawis gesang lan mati menika wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka dados sanggahan dumateng tiang-tiang kafir wau. Ala falyahdharil mu'minuna mithla hadzal qawli fa innahu qawlun batilun. Wajlibul alama wal hasrata wal iyadu billah. Nah, pramila kita gedang atas-atas nggih. Kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin menika kedah ngatos-atos saking ucapan ingkang sifatipun kados mengaten. Ingkang ucapan menika ndadosaken penyesalan, ucapan menika ndadosaken nggih raos napa? Raos luka wonten ing ati. Lan ugi nggih ucapan menika ndadosaken kesedihan. Menika ucapan batil. Ucapan ingkang sifatipun batil. Pramila dipun awisi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semanten ugi saking mriki saged kita pendhet sunggalipun faedah menawi Allah Subhanahu wa Ta'ala menika nglarang ngawisi kula panjenengan sami saking sikap tasabuh. Menawi wonten ucapan ingkang kados mekaten kemawon, Allah Ta'ala ngawisi kula panjenengan sami saking sikap tasabuh nyerupai tiang-tiang kafir utawi tiang munafik wau napa malih wonten ing perkawis sanes ingkang langkung jelas, ingkang langkung ketingal, ngangge pakaian sing biasa dipake, ngangge simbol-simbol ingkang biasa dipun agem dening tiyang kafil. Simbol-simbol ingkang nandhakaken nek niki simbol khusus dening simbol khusus tiyang kafil. Menika saya malih dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah Ta'ala nutup ayat menika kanthi firmanipun wallahu bima ta'maluna basir. Lan Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke Allah Ta'ala maha pirsa. Nah menika sunggalipun penekanan saking Allah Subhanahu wa taala. Awit saking larangan wontening ayat menika dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin, larangan tasabuh nggih dumateng tiang kafir, dumateng tiang munafik. Awit menika ndadosaken madarat dumateng jiwanipun tiang-tiang mukmin piyambak. Lan Allah Ta'ala ngemutaken menawi Allah Ta'ala menika maha pirsa. Hamba wong liya ora ngerti, ananging Allah Ta'ala menika maha pirsa. Hamba menungsa sanesipun mboten mangertos, ananging Allah Ta'ala maha pirsa. Menika Allah ngemutaken dumateng kula panjenengan sami ampun ngantos nalikanipun tumindak maksiat, tumindak kados dene larangan wonten ing ayat menika, hamba dhewekne ndelik-ndelik Allah ngimutakan Allah maha pirsa. Allah Subhanahu wa taala menika tansah mangertosi napa ingkang ditindakake dening tiang-tiang wonten ing alam dunia menika. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah menelaken Allah Subhanahu wa taala kegandingan kalian perkawis tasabuh menika. Pramila kita imut sunggalipun sabdonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalikanipun piyambakipun ngendikake man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing sapa wonge nyerupai, niru-niru salah sawijine kaum, mula dhewekne dadi bagian saka kaum kuwi mau. Faman tasabbaha bisalihin fahuwa salihun. Pramila maknanipun sok sinten tiyangi ingkang tasabuh nyerupai tiang salih, insyaallah piyambakipun salih. Waman tasabbaha bil fasidina fahuwa fasid. Lan sok sinten tiyangi ingkang tasabuh nyerupai tiang-tiang ingkang gaweane gawe kerusakan wonten ing alam dunya menika, pramila dhewene ugi fasid, kalebet tiang ingkang dipun anggap remen gawe rusak. Li'anna sunnatullahi ta'ala fi anna man raghiba fi syai'in wa talabahu bi jiddin wa rughbatin hasala alaihi. Awit dados sunnatullah. Dados sunnatullah wonten ing perkawis napa sok sinten tiyang ingkang remen dumateng sunggalipun perkawis, lajeng dhewekne ngupayake nggayuh perkawis menika wau, piyambakipun bakalan pikantuk. Wa matasabbaha ahadun bi akhara illa li rughbatin fi nafsihi ayyakuna mithlahu. Lan tiyang niku nalikanipun tasabuh dumateng tiang sanes niku mergo raos tresnanipun dumateng tiang sanes wau. Raos tresnanipun wonten ing jiwanipun dumateng tiang sanes wau. Awit dheweke napa remen tresna dumateng tiang wau. Pramila napa dheweke kalebet nggih tiang ingkang dipun tasabuhi. Sami hukumipun. Nah, menika napa ingkang dados nggih sabdanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing sapa wong tasabuh nyerupai marang salah sawijine kaum, dhewekne dadi bagian saka kaum kuwi mau. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala, pramila saking mriki nggih faedah ageng ingkang saged kita pendet, monggo kita tansah nebihi sedaya perkawis ingkang menika ndadosaken sepisan kesedihan kangge kula panjenengan sami. Menawi kok kula panjenengan sami ngucapke nindakke perkawis ingkang ndadosaken kesedihan akibatipun, pramila menika kalebet perkawis ingkang dipun haramaken adhedhasar nggih ayat punika. Lan ugi wonten mriki wonten pelajaran ageng nggih haramipun tasabuh dumateng tiang-tiang kafir, tiang-tiang munafik. Hamba menika namung dumateng perkawis ingkang sifatipun ringan. Awit Kanjeng Nabi ngendika mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, sing sapa wong tasabuh marang salah sawijine kaum dhewene dadi bagian saka kaum kuwi mau. Nah, mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika tafsil saking surat Ali Imran ayat kaping 156 lan menika larangan tasabuh saking dumateng tiyang kafir lan tiyang munafik wonten ing akidahipun lan ugi wonten ing tabiatipun. Mekaten mugi wonten manfaatipun, wonten kelentunipun atur. Kita nyuwun pangapunten. Wassallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.